Szevasztok, szevasztok, ladies and gentle fuckers, ahogy Kevin barátom mondta a legutolsó és a legelső adásunk alkalmával, ami ugye a Bonus Stage Podcastnek a béta adása volt, és szerintem még most is bétában vagyunk, nem tudom, srácok, mikor fogjuk tudni elengedni ezt a titulust, de soha, szerintem is így van. Maradjunk csak így bétában. Jó van, köszi szépen, ennyi volt a Bonus Stage, sziasztok! Nem, viccelünk, csak köszöntünk benneteket ismét, ez a második adásunk, amely valójában az első, hiszen az első élesnek tűnő adásunk lesz, aztán majd meglátjuk, hogy mozgunk itt a technikai vonalon, terveztünk egy csomó újítást, illetve megpróbálunk kicsit a hangminőségre is jobban odafigyelni, de akik beszélünk, szerintem először mutatkozzunk be, nem? Kezdjétek ti! Itt Kevin! Reptile! És Stinger! Szervusztok, szevasztok! Szerintem kezdjünk is bele, mert elég jó témákat válogattunk össze a mai adás alkalmával, de van még egy elmaradásunk a legutóbbi podcastünk óta, amelyre valójában tényleg az elköszönő beszédben tértünk ki, ugyanis a múlt hónap játéka az a Cuphead volt, és megértük neki, hogy egy picit beszélgetünk erről. Nem is igazán a Cupheadről, hanem erről a jelenségről. Cuphead magában a jelenség a vicces, hogy itt van egy vérhardcore játék, ami rommá szivatja szerencsétlen játékost, van neki egy nagyon megnyerő külsője, de emellett meg egy rohadék, és elment belőle 2 millió. Szóval okay, ebbe benne van az is, hogy a Microsoft azért elég rendesen tolta ezt a játékot. Mondjuk mi más tehettek volna, szegényeknek nincs túl sok exkluzívjuk, hát ez meg egy eléggé kiemelkedő darab volt, tolták rendesen minden rendezvényen. De talán ez jókor is jött, nem? Mert ugye most volt az Xbox One X-nek a premierje, nem olyan régen, és ez volt az egyik olyan játék, ami bár nem Xbox One X volt, de ebben az időintervallumban volt Microsoft exkluzív játék, úgymond. Hiszem, igen, emlékszik az X-hez olyan túl sok minden nem tudott hozzárakni, de nem is ez a lényeg, hanem hogy itt van az ő selling pontja, az a megnyerő külsője volt, és meg a Microsoft marketing, de a megnyerő külsővel ők tudtak csinálni egy 2 milliós eladást. Mondjuk azért tagadhatatlan szerintem, hogy a megnyerő külső mellé azért egy elég jó gameplay is társul. Én láttam, hallottam, még mindig nem volt lehetőségem kipróbálni, de Macko nagyon sokat mesélt róla, hogy mennyire ilyen hardcore módon ez a klasszikus, tradicionális, szivatos játék modellre épül a játék. Persze nagyon sok újítás is van benne, de valójában ez egy ilyen kőkemény hardcore cucc, nem? Abszolút, abszolút. Mondjuk olyan túl sok újítás nincs benne, boss harcokra komoly hangsúlyt fektettek. Mondhatnánk azt, hogy a játék egy nagy boss rush, van egy-kettő ilyen run and gun pálya, de így többnyire a bossokról szólnak a dolgok. De inkább az, hogy azért 2 milliót egy új IP-ből ritkán meg az, hogy ilyen rövid idő alatt. Tehát még csak azt sem mondhatnánk, hogy ez egy olyan játék volt, amit mondjuk vadonatúj gépek mellé ajándékba kap az ember. Tehát ez tényleg egy teljes full retail dobozos játék ára volt, nem? Tudom, igen. De pont az a lényeg, hogy mindenki azt mondja, hogy a hardcore játékoknak azoknak már alkonyodik meg minden, és itt egy ilyen játék, ami a legvadabbaknak nyitja meg magát csak. Uh-huh. Azoknak, akik tényleg nagyon elszántak, és én szeretem a kihívást a játékokba, és amikor ezt toltam, ezt a játékot, hát egyszerűen szétszivatott engem is, mert tényleg oda kell figyelni, ez mindegy Dark Souls-ra, most bocsánat, hogy megint a Dark Souls-ra jövök, mert ott is azért oda kell figyelni a bossoknál, de precíz ugrásokra, precíz inputokra van szükség. Uh-huh. És ezt azért a mai játékosok nem teljesen tolerálják azért. Ezért is furcsa, hogy ez a játék ez ekkorát robbant. És ugye mögött az van, hogy van egy megnyerő külcsín. Hát van egy megnyerő külcsín, meg egy jól felépített játékmenet, bár talán, ha tényleg kifogás, hogy valami negatív módot kell keresni benne, akkor ugye azt hozták fel sokan, hogy a klasszikus pályadizájn tekintetében ugye a főbosszoknak nincs igazán ilyen felvezető játékmenete, úgymond, hanem csak úgy beesnek így a nagyvilágból. De gyakorlatilag tényleg az összes review és minden egyéb azt hozta ki, hogy ez egy nagyon letisztult, egy nagyon egységes víziójú és retro hatást keltő, mégis modern játékmenettel rendelkező játék, ami egy, tehát nem lehetett sok mindent tudni erről a játékról, emlékeztek rá, ugye mutogatták ugye korábban a konferenciákon, E3-on egy-egy gameplay videót, de valami senkinek nem állt össze a kép, hogy akkor ez hogy lesz, mi lesz, hogy most ez egy run and gun lesz, egy shooter lesz, egy platformer játék lesz, de igazából egy picit mindegyik, nem? Hát én úgy tudom, hogy ezt kibővítették menet közben, tehát eredetileg ez tényleg egy boss rush game lett volna. Uh-huh. Igen, annak ezek a run and gun pályák, az, hogy egyáltalán ennyi benne van, az később került így bele. Uh-huh. Run and gun-ok, meg shooter pályák vannak, tehát úgy, hogy repülős, tehát mint a Cinemora mondjuk. Hoppá. Uh-huh. Hoppá. Badumc. Tehát eléggé sok szín megmutatkozik benne, meg tényleg a bosszok is nem csak annyi, hogy mész, aztán ütöd, lövöd, aztán egyszer csak elpatkol, hanem több átalakulásuk van nekik. Legtöbb az legalább háromszor átalakul, és a végére tényleg már egy olyan vérgané lesz, hogy nagyon oda kell figyelni. Uh-huh. Na, hát akkor ennek a fényében ezt bátran ajánlhatjuk akkor mindenkinek. Nálam mindenképpen a beszerzési listámon van, annál is inkább azon a kevés játékok egyik, amit tényleg érdemleges Xbox One-nal idén megvenni még. Abszolút. Én, hogyha szereted az ilyen kihívásokat, és tetszik a külcsin is, hát az mondjuk eléggé alap, hogy tetszik, mert azért igényesen meg van csinálva tényleg. És nem riadsz el attól a nehézségtől, meg attól, hogy hát ezt nagyon sokszor újra kell próbálni. Ó, én megedződtem a Raymannek az utolsó világán. Ugye nem tudom, mennyire játszottatok a Rayman Legends-el, vagy az Origins-el. Ugye a Legends-nek az utolsó kiánlokolható pályája az összes korábbi világból lévő zenés trackeket tartalmazza. És hát ugye azokat mindenféle elmebeteg őrült variációban vagy formában, hát én addig nem nyugodtam, amíg az összeset meg nem csináltam, volt, amelyiknek 87-szer mentem neki. Igen, megtaláltam, úgyhogy de sikerült, és szóval ezek nem riasztanak el, sokkal inkább az, hogyha egy játékmenet unalmas vagy lapos, de nem gondolnám, hogy a Cuphead az ilyen lenne. Viszont, ha már Xbox, megjelent gyerekek az Xbox One X. Ováció, taps, bármi. És sikeres. És sikeres. Na, de mit is jelent az, hogy sikeres? Szerintetek? Ezt tőle kérdezem, Kevin, igazából, vagy Reptile. Szerintem várjuk ki a végét. Hát jó a start. Hát azt látjuk, hogy Angliában Switch számokat hozott az első héten, ami jó, hát itt vagyunk a szezonban. Mikor, ha nem ilyenkor. De mégis ez egy szűk rétegnek szól, akik tényleg maximálisan szeretnék élvezni a third party címeket konzolon. Illetve a Microsoft címeit is. Azért ezt ne vitassuk el a géptől, hogy lehet, hogy PC-n is megvannak a játékok, de azért vannak azért még a Microsoft exkluzív játékok. Persze. Szerintem ez egy jó start volt, én kevesebbre számítottam. Meglepő volt egyébként a számokat olvasni ugye az első két hét után, amikor olyan információkat hozott le a sajtó, hogy hát ugye mennyi gépet adtak el, erőlendelésbe elfogyott az összes Scorpio limitált masina, de egyébként még a normál kiadási Xbox One X-ekből sem tudtak elegendőt szállítani Nyugat-Európában bizonyos országok, bizonyos nagyvárosainak ilyen szupermarketjeibe. Plusz ugye eleve, hát novembert írunk. Alig van vissza pár hét karácsonyig, tehát lehet mondhatni, hogy ez bizony a főszezon. Az egyik legfontosabb olyan időintervallum, vagy periódus, amikor a játékoknak a jelentős részét azt megvásárolják. Tehát ugye az éves forgalomnak nagy döntő, nem azt mondom, hogy döntő, de nagy többsége az most realizálódik. És ez pont olyan időpontban van pozícionálva ez a konzol, amikor mellette ott van egy bitangerős switch, ami aztán tényleg úgy fogy, tehát viszik, mint a cukrot, mondhatni, hiszen nem tudnak abból se eleget gyártani. Mellette ott van ugye a PS4 Pro, ami ugye a PS4, amivel ugye elsősorban a játékok, meg a játékkínálata próbálják megfogni a közönséget, és ugye itt van a Microsoft, aki azt mondta, hogy jó van, srácok, akkor itt van a gépünk, megjelent az összes, nem az összes, de a majd, hogy nem az összes legnagyobb címből jön enhanced verzió, vagy már jött. Én is meglepődtem, mikor valamelyik nap éppen a Quantum Break szippantott le valami 45 gigás update-et. Ez közvetlenül az Xbox One X, az X-nek a megjelenése előtt volt. Úgyhogy gondolom abból a célból, hogy mindenféle egyéb ilyen enhancementeket, meg ilyen bővítéseket, meg ilyesmiket töltögetett le a masinám, de igen, tehát ez egy ahhoz képest nagyon-nagyon-nagyon szép teljesítmény, hogy olyan eladási adatokat hozott, amely mindenképpen előre mutató lehet. Aztán persze meglátjuk majd, hogy az elkövetkezendő hetekben, vagy a nagy karácsonyi hajrá után mennyire esik vissza, mert az lesz majd egy második nagyon beszédes szám, hogy akkor mennyire tudja tartani ezt a lendületet ez a gép. Az lesz a valódi tűzpróba. Igen, az lesz a valódi tűzpróba. Amúgy ti terveztek vásárolni, vagy van valami olyan speciális tulajdonság, vagy megnyerő pozitívum, miatt azt mondjátok, hogy a jövőben, ha nem is túl a közeli jövőben, de elgondolkoztok azon majd, hogy vásároltok egy ilyen gépet? Nekem szimpatikus a gép, megmondom őszintén. Egyelőre nekem nincsen semmiféle jelentős okom arra, hogy vásároljak ilyet, hiszen a nagyon régi 10 éves televízióm, ami a 720p-t tudja, nem biztos, hogy 4K után vágyik. Emellett meg igazából engem a jelenlegi Microsoft exkluzív kínálat annyira nagyon nem sarkal arra, hogy na most akkor a PS4 mellé bedobjunk még egy ilyet. De a közeljövőben én úgy vagyok ezzel, hogyha a tévém eltalál hullani, akkor már viszont egy 4K-s tévét szeretnék helyette, és akkor bizony létjogosultsága volna egy ilyen Scorpionnak, amit akkor valószínűleg be is fogok szerezni. Uh-huh. Hoppá! Itt hallották először. Jó, hát ez nem újdonság, Kevinnek volt korábban is, meg azt hiszem van is Xbox. Nekem minden, nekem 360-om, meg két klasszikom is van, szóval én nagyon szeretem az Xbox brandet, félre ne értse senki. Sőt, olyannyira szereted, hogy még talán az arcade gépedbe is ezt rakod, nem? Nem, az arcade gépen az PC alapú lesz. Xbox Classic-ba terveztem, de igazából PC-s lesz. Hát, nekem aránylag speciális helyzetem van ugye ezzel az egésszel kapcsolatban, mert hát nekem egy ideje már itt van, ez a Xbox One X, mint fejlesztői gép. Mesélj, Odysseus, mi van itt a kába ezzel? Hát ugye ez egy fejlesztői gép, viszont a Microsoft van olyan jó, és ezt köszönöm nekik, hogy ezen működnek a retail játékok is. Tehát én ezt tudom úgymond egy sima Xbox One X-ként is használni, ami nagyon hasznos. Mert én személy szerint érdekesnek találom az egész koncepciót, és szerintem az egyik oka, amiért én jól fogyhatott, hogy nagyon jól kommunikálja a Microsoft, hogy mi ez. Tehát ők azt mondják, hogy ez egy nem olcsó, de a világ legerősebb konzola, amin berakod az új 4K TV-t alá, és a lehető legjobb minőségben fogod a rá elérhető játékokat eljátszani. Sőt, hát és ők ezt mondják. Nem csak a rá elérhető, tehát nem csak a saját játékokat nyilván, hanem a töltőt. Nem. Hát úgy értem, hogy ezzel azt akartam kifejezni, hogy nyilvánvalóan nem Gran Turismozni, meg Uncharted-ezni, meg Mario Odyssey-zni, nem ezen a gépen fogsz a legjobb minőségben, sőt, semmilyen minőségben nem fogsz rajta, nyilvánvalóan, hanem az, hát Mario Odyssey-zni Switch-en fogsz egyelőre. Egyelőre. Twitch-en. A varázsszó, majd a CEMU 2.0-en. Igen. De én Twitch-et mondtam, Dudán. Hát ez én már csak egy Twitch-eltem. Na jó, ezt majd kivágjuk. Szóval, hol is tartottam? Ja, igen. Tehát ez a gép az, ami a leginkább alkalmas arra, hogy ezeket a multiplatform játékokat futassa a lehető legjobb minőségben, ami nem PC. Ugyanakkor egy csomó dolog most jött ki, ami szerintem érdekes lett. Nem egy HC gamernek, de mondjuk például ott van a Games Pass, vagy Game Pass, ami ugye egy ilyen Netflix for Games-szerű dolog. Én ezt egy jó dolognak tartom, nekem az EA Access is bejön ilyen szempontból. Tehát van egy havi költség, aránylag alacsony költség, és ezért mindig nem csak, hogy ki tudsz próbálni, hanem amíg az előfizetésed él, addig játszhatsz bizonyos játékokkal, korlátlanul. Ez egy jó dolog. Igen, és ez is mostanában jött ki, tehát egy kicsit úgymond egybeesett az Xbox One X-nek a megjelenésével. Azon kívül ott van ugye az Xbox folyamatosan bővülő visszafele kompatibilitása, ami most már sima Xbox játékok egy részére, egy kevés részére is vonatkozik, tehát Xbox 1-es játékokról beszélünk, ilyesmi, hogy Prince of Persia, Sands of Time, Crimson Skies, ugye a nagy megmaradt Xbox 1 exkluzív, amit már nagyon-nagyon régóta szeretnének, hogy menjen. Azon kívül az Xbox One X esetében a az Xbox 360 kompatibilitás is erősen meg lett támogatva ilyen kiegészítő extra pecsekkel, amiket igazából nehéz is hova tenni. Tehát ilyen, látszik, hogy belenyúltak itt ott bizonyos játékokba, például a Halo 3-ba, vagy a Fallout 3-ba, ezek mind egészen elképesztő minőségben futnak most a visszafele kompatibilitás módban. Ez tökre érdekelne engem egyébként, talán te, mint game developer, tudsz erről egy kicsi háttérinfót adni, hogy ugye a legtöbb esetben azzal találkozunk általánosságban, hogy van egy játék, előveszik, nem csinálunk rajta túl sok mindent, felhúzzuk a textúrák, felbontást, stb. Ezt, azt, amazt, kicsit optimalizálunk, de az, hogy ilyen mélységeibe belenyúljanak egy játékba, egy olyan generációban, ami már ugye 2-3 generációval megelőzően volt a porondon vagy a piacon, csak azért, hogy a backward compatibility-ben ez egy új platformon jól nézzen ki, tehát az látszik rajta, hogy ebbe toltak resource, toltak erőforrást, tehát itt nem az volt, hogy oké, jó srácok, csináljátok meg a keretrendszert, hogy csak indítsa el a játékot, fusson végig, azt jó van, hanem hogy tényleg plusz enhancementeket nyomtak bele. Meg hát azért nem beszélve, hogy azért itt ilyen 2000-es évekbeli játékokról beszélünk, van olyan konzol jelenleg, ami 3 konzol generációt felülelően támogat natívan adathordozón játékokat? Tehát teszem azt, most például berakok egy Xbox klasszikus játékot, amelyik a backward compatibility-ben van, betolom az X-be, és játszom. Hát megvárod, amíg letölti a játékot, mert igazából a lemez csak egy ilyen azonosítóként működik már az Xbox 360-nál is. Uh-huh. Nem, nincsen. Igazából még egy generáció visszamenőleg sincsen. A Wii U majdnem tudta ezt. A Wii U tudott ugye visszafele kompatibilitást a Wii-vel. Igen, de most a Wii meg ugye a GameCube-bal, és hogyha föltelepítetted a teljesen legálisan természetesen a Wii U-ra a Nintendo-t nevezettük kis programot, akkor GameCube-ot is tudtál a Wii U-on játszani. Igen, most úgy értem, hogy a mostaniak közül. Ja, hogy ez hivatalosan, officially. Kíváncsi leszek egyébként, hogy ez milyen irányba fog elmenni, hogy mennyire tartják fent ezt az érdeklődést az ilyen 2-3 generációval korábbi backward compatibility-vel kapcsolatban, mert ugye a 360-as BV-vel is az volt a probléma, illetve a 360 és klasszik BV-vel is az volt a probléma, hogy sok játékot nem csináltak meg, vagy nem tudtak megoldani, vagy szerzői jogi problémák miatt, vagy hardware problémák miatt, vagy valami más miatt. De ugye most azért már olyan játékokról beszélünk, amik már elég régiek, tehát még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy itt azért ilyen nagyon-nagyon nagy tételbe fognak felkerülni az inventoriba ilyen mindenféle játékok, nem? Hát ezt majd meglátjuk, hogy technikailag ez mennyire megoldható. Én inkább azt veszem észre, hogy arra mentek rá, hogy egyrészt megpróbálják a régiek közül azokat elhozni, amit igazán, amiket tényleg szeretnének játszani az emberek most is. Mondom, Crimson Skies, Prince of Persia, tehát ezek akkor nagyon-nagyon klasszikus játékok abból a generációból, azoknak az embereknek, akiknek Xbox együtt volt. A 360-as címeknél pedig most tényleg nagyon ráfeküdtek. Érzik azt, hogy az előző generációs játékok, azok még egész vállalhatóak most is, csak bizonyos dolgokat egy kicsit meg kell rugdalni benne. És ez szerintem is így van egyébként. Én osztom ezt a véleményt. Tehát nem engedte még senki sem el igazán ezt az előző generációt ilyen szempontból szerintem. Talán a Sony az egyetlen, aki ezt így nagyon ellökte magától, ő ezzel nem foglalkozik, kategorikusan kijelentették, hogy ugye backward compatibility náluk nem. De ugye a Nintendo-n is, ott van ugye a Virtual Console szolgáltatás, szerintem a mai napig, talán javíts ki, hogy a tévedek-e, de ez a Switch-en is van, vagy lesz majd, gondolom. Előre nincs. Egy és még szó sincs róla. Szó sincs róla, de biztos valószínűleg lesz. Biztos vagyok benne, hogy lesz. A GameCube kontroller már működik a Switch-en. Legutóbbi update-tel, amit a Wii U Smash-hez adtak GameCube adaptert, az működik Switch-el. Tehát rádugod a GameCube kontrollert, és minden játékot tudsz tolni GameCube kontrollerrel jelenleg. Hát mondjuk én nagyobb pénzt tennék arra, hogy valaki most ebben a pillanatban Kyoto-ban ül a kis irodájában, és debuggolja a GameCube emulátort. Biztos lesz benne, hogy lesz Virtual Console, GameCube, meg az összes többiek, mindenki. Én legalábbis erre komolyabb összeget tennék. És a másik dolog, amit így el tudok képzelni, hogy portolják a Wii U-s címeket keményen, amik érnek valamit. Tutira biztos, hogy benne, hogy a Bayonetta 2, meg az első résznek a Nintendo-sított verziója. Wonderful 101, ezek tuti, a Xenoblade X-et azt még plekkálták is, hogy valaki megszivárogtatta állítólag, bár nem biztos, hogy igaz. Na mindegy, lényeg az, hogy tuti biztos, hogy a Wii U-s játékok jönnek. Hát már jöttek. Úgy indult minden, ugye? Tehát, persze. Ugye egy Wii U-s játék volt az első nagy siker a géphez. Jó, jó. Mint ahogy az előzőnél is. Emlékezzetek csak vissza. Twilight Princess volt az, ami... Nem, bocsász, az volt, ugye? Előző előttinél. Ah, igen, igen. Az a Wii-nél, ugye? Az a Wii-nél volt, és aztán a Skyward Sword volt az, ami jött, ami a Wii-n ragadt. Jött, ami Wii-n ragadt, igen. De aztán igen. Már volt. Akarunk-e még beszélni Xbox-ról, Microsoft-ról, vagy menjünk tovább? Igazából én még egy mondatot hozzátennék. Igazából az érdekes ezekben a compatibility patch-ekben, amik most kifejezetten Xbox One X-hez jönnek, hogy nem is a 4K felbontás, hanem aránylag sok helyen belenyúlt, mintha belenyúltak volna magába az artba is. Tehát például megfigyelhetően, nem is tudom, nagyobb felbontású levelek, meg fák, meg talajtextúrák, meg mit tudom én. Tehát igazából kicsit már túlment a Microsoft ezen az egyszerű emuláljuk a régi játékokat vonalon. És ez akár érdekes is lehet, főleg az olyan játékokhoz, amik mondjuk ott ragadtak egy platformon, például a Gears of War 3. És azt mondod, hogy ez egy nem automatizálható folyamat? Teszem ezt például, hogy bizonyos, nem tudom, libeket, vagy bizonyos olyan forrásokat közösen használó játékok, tehát értem ez alatt, hogy van az SDK-ban olyan resource, amit ugye minden játékba beleépített, nyilván nem kell neked megírni, mit tudom, lehet ez textúra is, vagy akármilyen grafikai dolog, hogy ezt update-elik, és ennek köszönhetően az összes olyan játék, ami ezeket használja, azok jobban néznek ki valamelyest, vagy bizonyos aspektusból, vagy ez nem járható út? Vannak olyan részei az emulációnak, amit lehet így update-elni, ezt meg is teszik, például az, hogy a textúra szűrés az automatikusan 16-szorosan izotróp mindennél, meg stb. De az, amit most műveltek a Halo-val, meg a Fallout-tal, az nem lehet automatizálni. Ott elővették a barkás részletet, és ráeresztették az emeket, hogy na akkor fiam, keresd meg, hogy hol van az ajzé levéltetű textúra, és azonnal négyszer ezt föl Xbox One-on. Nagyon érdekes témáink vannak még a mostani adásra. Beszélni akarunk a Switchnek a diadalmenetéről? Kevin, te azt mondtad, hogy erről mindenképp szeretnél csak egy-két mondatot említeni. Ja, beszéljünk akkor a Switchről és a Nintendo-ról. Hát a jelenlegi legutóbbi üzleti jelentés alapján már 7,6 millió darabka került ki belőle a boltokba, ami azért egy fél éves géptől szerintem több mint korrekt. Hát 70 igen, millió 3DS-nél tartunk, ami szintén szerintem tök jó. Szóval gyakorlatilag a Switch menetel nagyon-nagyon szép ívet ír le. Azt jól értesüléseink szerint ugye a Nintendo az nagyon intenzív keresletnek megfelelően ugye módosította is a jövőre vonatkozó várakozásait, tehát még több leszállított konzollal, illetve eladott készülékkel, illetve szoftverrel számol a jövő évi üzleti évre. Úgyhogy kijelenthetjük, hogy nagyon szép és ígéretes útvonal áll a Switch előtt. Érkeznek rá a third party játékok is, ugye megjelent rá a Doom, teljesen mindenki hasra esett tőle, még akkor is, hogyha ez a többihez képest egy ilyen lower end verzió, de van hordozható Doomunk, és ahhoz képest nagyon szép. Aztán ugye itt van a Mario Galaxy, ami viszont ugye ne köszörüld a torkod. A Mario Galaxy, ami Odyssey. Szerintem ez a karácsony egyik nagy sztárja lesz ez a játék, ugye nyilván a konzolok, tehát a Switchnek az eladásait tekintve is. És hát ugye a jövő évre vonatkozóan nagyon sok szuper cucc van bejelentve, ami... Köztük Aranka, igen. Aranka. Szerintem Samus Aran a Metroid Prime 4-en nem fog jövőre visszatérni. Én úgy hallottam egyébként, mintha azt olvastam volna valahol, hogy meg fogják mutatni a játékot Januárban? Januárban egy nagyon-nagyon rövid ilyen betekintés erejéig, tehát gyakorlatilag bármit, hogy mit mutatnak abból a játékból, minden hasznos információ lesz, mert eddig egy rohadt állóképet láttunk belőle. Ami gyakorlatilag... Azt is sem túl igényesen. Azt is, szerintem a prezentáció felvétel előtt 2 perccel rakták össze, majd összehánytak Photoshopba, vagy nem tudom. De hát nyilván dolgoznak már rajta egy ideje, és ugye azt lehet róla hallani, hogy mintha a Namco Bandai dolgozna rajta. Ez egy nagyon nem különleges össze. Felvetés, mert oké, a Namco Bandai, hozzáteszem, Sakurai irányításával egy tökéletes Smash Bros. 4-et csinált, de mondjuk Metroid, nem tudom, ugye volt nem ebből, tartom kizártnak. Volt ebből már, ugye az első, nem első, de a, ugye a Metroid Other M kapcsán volt az első olyan dolog, ugye az új generációs, újkori Metroidok esetében, amikor különböző csapatokat vontak össze azért, hogy ez a játék elkészüljön. És ugye az is ilyen elég fekete bárány lett, na, nem annyira perecelős, mint az FF, amit ki sem mondom a nevét, de ott is lehetett már érezni, hogy valami úgy nem stimmelt, pedig érdekes módon ott is, hogy a Sakamoto-nak a Metroid széria egyik atyának a vezényletével folytak a dolgok, és ha jól tudom, akkor itt is producerként, illetve aktív résztvevőjeként. Hát, Tanabe csinálja, nem? Tanabe, igen, Kensuke Tanabe csinálja, de ugye Sakamoto is benne van. Tehát az egész eredeti Nintendo-s Samus Arános csapat benne van. Aha. Úgyhogy kíváncsi leszek. Zádor ember egyébként szerintem az égvilágon semmi gond nincsen. Én legalábbis nagyon élveztem, amit láttam belőle, és játszottam vele. Úgyhogy akik ti fikázzátok az Other M-et, hogy mondjam, szofisztikált, ahogy kapjátok be. Hoppá! És ki a harmadik résztvevőnk? Hát ugye a Sony. Ugye ők, náluk is megy a szekér elég durván, ugye 67 millió eladott PS4-el, azért én se panaszkodnék a hátamon, főleg úgy, hogy van mögöttük egy nagyon-nagyon sikeres év, ha jelenkor tekintjük, akkor egy sikeres párizsi konferencia, illetve nem sokára lesz egy új is, ha jól tudom. Úgyhogy a Sony-nál vagy a szekér, elég szépen, nem véletlenül hirdetik büszkén az eladott mennyiséget. Én úgy gondolom, hogy a Sony-nál még mindig nem érték el a PS4-jel azt a csúcsot, amikor megtörik a hullám, és elkezdenek gondolkodni, nyilván már régóta a tervezési fázisban van a PS5, hanem hogy azt látod, hogy na, esnek vissza az eladások, és hát érezzük a generációváltozásnak a tavaszi szellőjét, és elkezdesz gondolkodni abban, hogy na, hát akkor lassan itt a vége. Ezt még mindig nem látom, hogy ez így kanyarba lenne. Szerintem. Tehát ugye megcsinálták ők is azt a kis fél vagy negyed generációs ugrást ugye a Pro-val, ott van az összes Insider exkluzív címük, ami jönnek, és vannak, és menetelnek, és eladják a gépeket. Tehát igazából nincs miért aggódnia szerintem a Sony-nak egyelőre. Aztán majd meglátjuk. Hát, volt, aki már nagyot esett. Hát mondjuk ők is a PS3-mal jó derekasat, de egyelőre a PS4-el valami borzasztó jól csinálták. Tehát az első perctől kezdve a leakalappal egyébként zsenik voltak. Így van. Következő témánk mikrotranszakciók vs. $100 játékok, srácok. Hát ez elég nagy port kavart az elmúlt, vagy a múlt havi podcastünk óta. Az IE sorozatosan vágja saját maga alatt a fát, és egyre merészebb és durvább bejelentésekkel bombázza itt a videójátékos közösséget. Mint a Battlefront kapcsán is, ugye, amilyen botrány volt ebből az egészből. Nem tudom, hallottatok-e róla talán tegnapi vagy mai hír, hogy a belga minisztérium elkezdte kivizsgálni ezeket a lootboxokat, mert arra az elhatározásra jutottak, hogy egyre többet és többet vásárolnak az emberek ezekből a lootboxokból, és ugye nem tudhatod, hogy ez neked jó lesz-e vagy sem, megkapod-e belőle azt a juttatást vagy sem, tehát gyakorlatilag szerencsejátéknak minősítették, és igazából, hogyha azt a törvényt az Európai Unió elé viszik, akár még az is lehet, hogy Európából betiltják a játékokban a lootboxoknak a használatát, ami azért elég nagy pofon lenne szerintem ennek az irányzatnak. Nem mondanám, hogy bánnám. Cseppet sem. Úgy gondolom, hogy ez a fajta pénznyerési lehetőség, ez... A pofátlanságnak a határát szerintem eléri, mert ugye ez egy dolog, hogy eleinte a lópáncélt is nagyon nehezen fogadtuk el, megbarátkoztunk ugye a DLC-kkel, és azért láttunk jó példákat arra, hogy egy alapjaiban teljesnek vélt játékhoz egy-másfél év után, vagy egy év után kiadott DLC-vel hogy lehet újra vagy minimális pénzbefektetéssel újra kedvet csinálni, és jó élményeket szerezni a játékosoknak. Van nagyon-nagyon sok jó példám erre. Vannak persze nagyon sok rossz is. de az utóbbi időben, amit ezekkel a lootboxokkal, meg ezzel az egész tematikával művelnek, szerintem az egyszerűen vérlázító. Tehát igen, igen, nagyon tehát átestek a ló túloldalára, és ugye beszéltünk... A lópáncél túlsó oldalára, és ugye beszéltünk erről az elmúlt adásban, hogy mi lenne jobb igazából, ezt egyre még senki nem tudja, mi afelé tendáltunk, hogy jó, akkor legyenek drágábbak a játékok, hiszen ha egy játék jó, ha egy játék élvezetes és izgalmas, akkor tovább játszva igenis ki fogom csengetni érte azt a pár ezer forinttal többet, de nem akarok gamblinget meg szerencsejátékot a játékban, csak azért, hogy egy olyan dolgot megszerezzek, ami alapvetően is a játékban van, és az én szórakoztatásomat szolgálja. És mi lett ennek a leggyönyörűbb példája, illetve a legszebb replika erre? Ugye megbeszéltük ott a srácokkal a hír alatt ezt a dolgot, hogy igen, igen, hát jöjjenek a $100 játékok, jöjjön, aminek jönnie kell, de a mikrotranszakciók azok takarodjanak, mert fúj. És hát persze nyilvánvaló, hogy kifizetem a $100 a játékért, mert miért te fizetnénk ki? És akkor erre rá két nappal, vagy három nappal jött a hír, Persona 5 Complete Edition, minden DLC, mindennel, $110. Mi volt a reakció? Hát nehogy már ennyiért, hát ennyit. Na, srácok, ezért nem lesz $100 játék, mert hiába mondjátok, hogy hát vizé, kicsengetem a százas, mert mindent, nem csengetik ki. De egy köztes átmenet lehetne szerintem még ehhez képest még az epizódikus tartalomszolgáltatás is, tehát az, még az is humánusabb, mint ez az egész. Csak ne úgy működjön, mint a Verdnél a világ egyik legfájóbb pontja. Ja. Nem tudom, mi lenne a jó megoldás. Talán a legjobb megoldás, és ez most egy kicsit olyan hülyén fog hangzani, hogy addig kéne nyújtózkodnia még a takaróért. Tehát annyi kontentet és olyan kontentet tegyünk a játékba, amit utána el is tudunk adni. Reábilisan. És vissza fog térülni. És akkor ugrunk egy kicsit. Beszéljünk egy kicsit érdekesebb dolgokról. Földetre? Mit gondolod? Egy majdnem földetre. Egy majdnem földetre. Hát akkor kezdte. Majdnem lapátold azt a majdnem földet. Igen, igen. Léglapátolás. Ami az előző hónapban az egész videójátékos világnak az egyik legmegrázóbb dolga volt a NeoGAF majdnem széthullása és Rizeterának a majdnem helyettesítése. Ugyanis hát mi történt, hogy van a NeoGAF-nek egy atya, az Evil Lord nevű srác, aki kapott egy olyan vádat, hogy szexuális ajánlatot tett egy hölgynek, méghozzá elég bunkó módon, és erre a NeoGAF teljes moderátori csapata sarkon fordult, lelépett, és csinálta egy rizeterát. Ez eléggé faramúci helyzet, mert én megértem, persze, bunkóság így nyomulni, de az ártatlanság védelméről azért nem tudom, hallott-e valaki a NeoGAF-es moderátorok között, és mivel Evil Lord cáfolta ezeket a dolgokat, úgy lehet, hogy mondjuk őt is meg kellett volna kérdezni arról, hogy vajon mi történt. Nem gondoljátok, hogy mire erről a véleményetek? Én erről nagyon sokat nem tudok. Én egy picit utána olvastam, ott az volt, hogy azért ez nem az első kis problémája a fiatalembernek, tehát hogy ez nem a nagy semmiből jött igazából, de nem tudom. Nyilván ő tagadta a dolgot, innentől persze patályzált ártatlanság vélelme, ahogy mondod. Igen, alapvetően szerintem itt azzal van a baj, hogyha valakit valamilyen úton módon megbélyegeznek, és az az ember az mondjuk egy népszerű ember, most legyen ő az Evil Lord például, akit ugye nagyon-nagyon sokan olvasnak, meg ugye tudják, hogy mit teremtett a videogaming széna krémje az gyakorlatilag a NeoGAF-en élt. Tehát NeoGAF-ről tájékozottunk, ők is ott beszéltek, nem csak videójáték témák voltak ugye nyilván, hanem nagyon sok minden más is, politikai jellegűek, stb. De szerintem egy általános tendencia az manapság, hogy az ilyen népszerű embereket, ha valaki kikezdi, azt egyből felkapják, és egyből kígyót békát kiabálnak rá. Ez nem csak itt a NeoGAF-en, hanem sok más témával kapcsolatban is a világon így előjött, és eléggé előre törő. Az ártatlanság védelme nyilván megilleti az úriembert, inkább a kommunikáció az, ami itt talán egy picit elkésett tőle. Igen. Voltak itt ugye vádaskodások, hogy a volt barátnője, meg nem tudom mi, hogy, és akkor itt ugye jönnek az ismerősök ismerősei, akik éppen a sértett oldalán állnak, azok nyilván az ő igazát fogják támogatni, és akkor itt ember legyen a talpán, aki ezt eldönti. Én annak idején megfogadtam, hogy az ilyenekben nem fogok belefolyni, meg nem fogok utána oknyomozni, minden. Vannak csúnya dolgok a világban, tudomásul vesszük, viszont ha tényleg most egy ilyen videójátékos podcastben beszélgetünk erről a témáról, akkor engem jobban érdekel az, hogy nyilván persze figyelemmel kísérem, hogy mi történt, meg majd valaki beszámol róla, és akkor tudomást szerzek róla, de nem fogok utána menni. Viszont az jobban érdekel, hogy a NeoGAF és a Resetera kapcsolata, hogy most akkor mi lesz. Tehát van már annak jól látható jele, hogy a Resetera-n folyik tovább az, ami korábban a NeoGAF-en folyt, vagy most inkább csak megoszlott a társaság, és most itt is, ott is. Igazából az az érdekes tartalom, ami a NeoGAF-et jellemezte, az egy-egyben a Resetera-n van. Nem azt mondom, hogy a NeoGAF innentől egy értéktelen semmi, de jól látható nyoma van annak, hogy onnan leléptek azok az értékes emberek, akik oda kontentet vittek. Mi, mint fórumozók, mi, mint felhasználók, igazából annyit vettünk ebből észre, hogy a böngészőnkben most már két tab van nyitva, egy a NeoGAF-nek, egy pedig a Resetera-nak, tehát így gyakorlatilag ennyibe kimerül. Itt az igazi vesztes ennek a történetnek az Tyler Malka, a Malka vezér, aki gyakorlatilag az életművét elbukta. Nagy kérdés, ki ismerte föl ezt a tracket? Ugyanis szerintem most első alkalommal fogunk, srácok, beszélgetni ilyen mozi, illetve sorozat jellegű dolgokról, ami kicsit kapcsolódik a videójátékokhoz. És nem árulok el nagy titkot azzal szerintem, hogy ez az előző kis bejátszás ebből a zenéből, ez a Stranger Things-ből volt, ami ugye egy 80-as évek világából játszódó ilyen misztikus horror thriller, főleg gyerekszereplőkkel, de nagyon sok videójáték és ilyen popkulturális vonatkozást található meg bennük. Én jó magam egyébként talán egy-másfél hónapja kóstoltam bele ebbe, pedig már a második évadnak lett vége pont most, október végén, tehát éppen aktuális, aki bele akar kezdeni, az most egyből a két évadot ledarálhat amúgy is, mert csak az egyik az 8, a másik csak 9 részes. Viszont már az első részben Atari 2600-as kazetták a tévék tetején, Commodore monitorok mindenütt, felbukkan bennük nagyon-nagyon sok ilyen videójátékos vagy akkori világba illő ilyen dolog, hogy a srácok lent az alaksorban szerepjátékoznak, D&D-znek, és ott megidézik a Demogorgont, meg mit tudom én. Egyrésztről ez nagyon-nagyon szimpatikus volt benne, én nagyon szeretem a 80-as éveket mind képi, mind hangi világban. Másfelől viszont, ami nagyon tetszett a sorozatban, az a klasszikus sci-fi, thriller, horror zsáner építőkövei, az a stílus jegyeihez való hasonulás nagyon sok esetben a klasszikusoktól idéztek a készítők. Van ebben Alien, van ebben, nem tudom, nagyon-nagyon sok olyan klasszikus filmből eszencia, vagy úgymond ízelítő, ami miatt az egész mix, a zenét, a képi világát, a történéseket tekintve, talán még azt hiszem a játék posztere, vagy a játék, a sorozatnak a posztere is ilyen Star Wars-os, tehát olyan külsejű, olyan pozícióban vannak rajta karakterek, szóval mindenféleképpen ajánlom nektek ezt, hogyha szeretitek a videójátékot. Már csak azért is, mert rengeteg kamajó van bent, tehát én párommal néztem, és mindig visítgattam, hogy ott egy Commodore 1802-es monitor, meg mit tudom én, ott van az Atari, és akkor azzal játszanak. A srác digdugba megdönti a csaj a rekordját a srácnak a játékteremben, meg ott mindenféle klasszikus ilyen gépekkel, Donkey Konggal, meg ilyenekkel játszogatnak, és hogy össze-vissza újonganak, meg élvezik, és mondom, basszus, mondom, 2 hete ezzel a játékgéppel játszottam az Arcadia-n, mondom, meg a sorozatban látom benne, szóval azért eléggé durva és intenzív volt az összhatás, amit az a sorozat okozott, úgyhogy nekem személy szerint nagyon-nagyon bejött, úgyhogy bátran ajánlom mindenkinek, aki videójátékokat és a 80-as éveket szereti. A srác egyébként játszott a csajjal más is digdugot. Nem, padunk. Kis srácokról van szó, ilyen nem történik. Meg. A Manóba. Nem, de falon átmászó éljenek, és másik dimenziók vannak, úgyhogy... Hajrá, ez spoiler volt, jó? Úgyhogy spoiler. Ó, az vigyázzunk. Erre nagyon vigyázzunk, igen. De ha már... Egyébként... Igen? Jaj, bocsánat, csak annyit szeretek hozzáfűzni. Hozzátosan egyébként nekem is nagyon tetszett mindkét szezon. Hozzám is közel áll a világa. Annyit hozzátennék, hogy szerintem kicsit, legalábbis az első szezont néztem, hogy meglepően erőszakosabb, mint gondoltam. Tehát azért nem úgy kell megközelíteni, mint mondjuk az IT-t. Igen, ezt aláírom. Én bár még csak a második évadnak a felénél járok, de az első évadot a asszonypajtással néztük végig, és nagyon sokszor így szegényen bebújt a takaró alá, mert gyerekekről van szó, és ilyen kicsit ilyen sokkolóan nyomasztó néhány helyzetben az egész sorozat, de pont ez adja a pikantériáját szerintem. Abszolút, ajánlott, nagyon jó. Nagyon jó kis sorozat. Úgyhogy nézzétek, ha azt kell mondani, hogy bonus stage, akkor 5x5 csillag. Na. Még annyit, mielőtt itt Reptile elspoilerezni, illetve elviccelni az egészet, hogy egy Nvidia termékről lesz szó, az Agent of Shield az nem egy Nvidia sorozat, hanem az Agents of Shield-nek az 5. évada december első hetében lesz a premier. Nem tudom, ki az, aki követte ezt a sorozatot, ki az, aki nem. Egy meglepően jónak tűnő ilyen limonádé sorozat a Marvel univerzumból, egy csomó szuperhős feltűnik benne, a Castle ügynökkel a főszerepben, és az az érdekesség az egésznek, nem tudom, követtétek-e vagy nem követtétek-e, de elég durva fordulatot vesz az 5. évad, ugyanis a 4. évad végén a történések és a cliffhangerök arra következtetnek, hogy itt mindenki a világűrbe egy űrhajóra kerül. Úgyhogy nem tudom. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből mi a bánatot fognak kihozni, mert az Agents of Shield-ek nekem mindig az volt az érzésem, hogy ugye a picit így elvesznek a részletekben, és ugye az évad közepe felé egy picit így eltinglit, anglisodik, és akkor az utolsó 4-5-6 rész az már nagyon ilyen odabaszós, tehát az nagyon ilyen falra felkúrósra sikerül. Úgyhogy én ezt is ajánlom. Annál is inkább szuperhősök vannak benne, szóval. Bár tudjuk az igazság ligája után, hogy meg hát ugye sok másik filmből is ez szinte biztosnak vehető, hogy amiben szuperhősök vannak, az ma már nem feltétlenül jót jelent. Bár mondjuk a Pókember film azt tetszett. Homecoming. Azt hiszem az volt az utolsó. Ti azt láttátok? Nem láttátok? No. Én nem igazán vagyok a szuperhősös dolgokért annyira oda. A szuperhős nálam kimerül Super Mario-ban. Super Mario, így van, így van. A Super Mario-ból is lesz film, animációs film, nem? Mi a Hyper Mario. Hyper Mario, a Dream Mario-val együtt. Ja. Lesz. Bizony. Igen. És biztos jó lesz. Nem tudom, én éppen ma beszélgettem egy kollégámmal arról, hogy mennyire nem láttam még soha egyetlen egy jó videójáték adaptációt. Pedig van. Ki? Kicsoda? Hát. Én nem tudom, talán populárisból én azt mondanám, hogy a sok szar közül talán még a Silent Hill volt a legjobb. Az első rész, mert vannak egy második része is. Hát szerintem a stílus azonossághoz a Mortal Kombat volt a legjobb, na. Tényleg a Mortal Kombat, igazad. Az jó volt, hát szóval pontosan ugyanaz, az egy, raj, hagyjuk, nem volt második rész. A bűnös élmény. Nem, szerintem az első, az kifejezetten még csak nem is bűnös, az egy hangos, buta, verekedős, színes, tök jó volt annak idején. Hát igen, hangos, buta, de várjál, hogy is volt, hogy... Johnny Cage, téged választanak. Nem, velem küzdesz meg. Velem küzdesz meg. Ezt nem mondjátok komolyan. Figyelj, az az a film, aminek a szerintem a szövegkönyvét szóról szóra tudom. De szóról bármikor. Szóra. Bármikor, ha éjszaka felébe, kb. 50-szer láttam azt a filmet. Nagy Mortal Kombat rajongó. Scorpion and Sub-Zero, deadliest of enemies, but slaves under my power. De ez azért olyan érdekes, mert annak idején ez volt azon kevés filmek egyik, ami a Dread Bureau-val együtt másoltam meg, volt nekem egy kalózkazettán, szóval konkrétan rongyosra néztük. De nem hangolámondásos volt, tehát ez meredeti moziszín. Nem. Én angolul ismerem, megmondom őszintén. Igen, meg is felirattal néztem. Úgyhogy... Bizony. DTS-ban vettük ki, és ugye hétvégére vettem ki, és hétvége alatt megtanultam. Tehát... Abszolút. Kár, hogy éppen nem ebből kérdeztek ki a suliba, mert olyan csillagos ötös kaptam volna, hogy hatós lett volna. De... Sajnos nem. Régen volt már, de egyébként azt tudtátok, hogy abban készült volna a harmadik rész, csak aztán valamilyen elkaszálták. Viszont volt helyette egy sorozat, nem tudom, ismeritek-e a Mortal Kombat Conquest. Igen. Persze, hogy ne. Ami érdekes módon egy-két részben nagyon-nagyon jó volt. Viszont igen, amikor kevés ruha volt Christina Lokenen. Igen, Christina Lokenen, igen, kevés ruha volt. Ő volt a, hogy hívták, Taja, azt hiszem. Taja, igen. Jó. Ja, igen. Aztán készül belőle utána egy újabb sorozat is, ugye, ami ilyen pár perces részek voltak, talán egy így 8-10 van. Perces. No, az viszont nagyon beteg. De abból többi, kettő, tehát volt egy ez a ilyen rövid trailer-szerűség, vagy nem is tudom, nem trailer. Kinek is volt ez a rövid filmje? Én úgy emlékszem, hogy eredetileg ezt egy ilyen videóklip rendező, most nem jut eszembe a neve, srác készítette, azzal a célzattal, hogyha meglátja ezt a akkoriban talán még Midway, nem is tudom melyik kiadó, vagy nagy filmstúdió, akkor lehet, hogy kedvet kapnak ahhoz, hogy egy új Mortal Kombat filmet csinálják, és annyira jól sikerült basszus, hogy leforgattak belőle nem tudom hány részt. Tehát, ugye, a Rebirth. Rebirth, igen, és ez egy ilyen reboot volt gyakorlatilag, tehát az összes karaktert ugye beimbított. Jerry Ryan-nel. Jerry Ryan, yeah. A Star Trekből. Persze, Seven of Nine. Seven of Nine. Egy generáció meghatározó latex ruha modellje, ugye? Igen. Vele lehetett szépen minden nap ellenőrizni a fertilitás képességedet. Én meg nyugodtan asszimilálhatott volna szinte bármelyik pillanatban. Igen. Na de hát akkor ennyit a Mortal Kombatról. Meg a mozi dolgokról is szerintem. Térjünk vissza egy picit a videójátékokhoz. Még egy-két dolog, amit a múltkori adásban nagyon szerettem volna érinteni, aztán valahogy nem sikerült rá idő, vagy nem volt rá idő. Kitaláltunk egy olyan témát, illetve egy olyan tematikát, amelyben szerepet kapott egy ilyen Pixel Hunt nevezetű szekció is, amiben ilyen régi játékokat vettünk volna elő, csak az idő hiányában az így elmaradt. Illetve régi és új játékokat vettünk volna elő az indie retro szénából. Viszont van egy játék, amiről mindenképpen szeretnék pár szót mondani most így novemberben, ez pedig a Proxima 3 Red Dwarf Star nevezetű shooter, ami Amigás shooter, Amigára készül. Most már elég régóta, a fejlesztés végső fázisában van, és valami hihetetlenül jól néz ki ez a játék, gyerekek. Tehát bármelyik 16 bites konzolon merevedésem lenne tőle, hogyha ezt én meglátnám. Egyébként ez egy scrolling shooter, alapvetően ilyen upside, left-right irányba scrollozódó játékról van szó. Parallax scrolling van benne, 6 szint. Tudom, ez manapság már nem nagy dolog, de azért régen egy Amigás játékban azért 3 rétegű parallax scrollt, meg mindenféle 32 meg 64 színből álló főellenségeket, meg parallax layer-rel megkonstruált ilyen stage and bossokat látni azért az nem rossz. Úgyhogy ezt nem tudom hányatoknak a valamigája, gondolom nagyon-nagyon kevésnek. Ez a játék, ez elérhető lesz egyébként azt hiszem ingyenes változatban, és a Vinua emulátor alatt majd kipróbálható lesz, tehát hogyha van egy jó erős PC-tek, akkor nem hiszem, hogy ez akadály lenne, de egyébként Real Amigán is meg fog jelenni. Ez milyen Amigán fut? Amiga Agán fog futni, tehát Amiga 1002-esen. De sima 1002-esen elfut? Sima 1002-esen el fog futni, igen. Mert nézem róla screenshotokat, és rohadt jól néz ki. Nagyon durván néz ki, igen. Hát igen, nem árt hozzá egy turbina, egy gyorsítókártya, de azt az ígéretet kaptuk, hogy el fog futni stock Amigán is. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jól néz ki. nagyon-nagyon jól néz ki. A másik játék, amit hoztam, az igazából az a Tower 57, ami gyakorlatilag azért kedves a számomra, mert ugye Steamen és Gogon is, tehát Good Old Games-en is elérhető lesz, PC-re és Macintosh-ra, de gyakorlatilag az Amigás kötődés az annyi, hogy ez az Alien Breed és a Chaos Engine-nek a keveréke. Egy ilyen felülnézeti top-down shooternek mondanám, ahol ilyen mindenféle ilyen felülnézeti térképeken kell mászkálni, begyűjteni az infókat, legyőzni az agresszorokat, tehát nem olyan nagy sztorival hozzá kerekítve, de mégis egy ilyen elég érdekes játéknak néz ki, pusztítható környezettel, meg tényleg meg szépen megkonstruált ilyen pixel art ellenfelekkel, úgyhogy röviden és tömören az üzenet az az, srácok, hogy basszus, mai napig érkeznek Amigára jó cuccok. Amíg a készlet tart. Ez az only Amiga makes it possible. Tudom, hogy ezzel nem akarok benneteket sokkolni. Only Amiga. Aki kíváncsi erre, hogy mit jelent ez a fantasztikus szó, az a YouTube-ra írja be az only Amiga makes it possible című, vagy nevű kifejezést, és megláthatja, hogy annak idején még dal is készült az Amigáról. Szerintem ugorjunk, srácok. Ugorjunk. Vészesen fogy az időnk, úgyhogy ugorjunk. De ha már itt a majdnem földetrával belengedtük a földetrá rovatunkat, két olyan dologról is talán lehet beszélni az elhullottaink emlékére a október hónapban, illetve október-november hónapban, amik videójátékos szempontból érdekesek lehetnek, az egyik az a Kinect. Bánjátok, nem bánjátok, volt-e valami gyengét szállatok a géphez, vagy sem? Nem. Nekem. Én próbáltam a Kinect Sportsot, és olyan lagja volt neki, hogy körülbelül egy olyan fél óra után feladtam. És ennyi az összetapasztalatom a Kinecttel. Lehet, hogy szerettem volna kipróbálni egy Child of Eden-t például vele, mert azt úgy tudom, hogy az hogy egész jól működik vele. Így van, és ebben és az jön a következő Games with Gold-ban például. Aha. Hát talán ennyi. Meg talán a Kinect Adventures-t a gyerekkel kipróbáltam volna, de talán ennyi. Nekem az egyetlen emlékem a Kinectről egyébként az, hogy nem leszek Michael Jackson. Moonwalkolni sem fogok tudni. Ez az utolsó emlékem a Kinectről. Han Solo még lehet. Igen. Igen. És táncoló rohamosztagos, meg Boba Fett, tudom. Ezek szerint nekem van a legtöbb kapcsolatom a Kinect-tel, de érdekes módon tehát én körülbelül 3-4 projektben, amin dolgoztam, használtam a Kinectet, egyik sem Xbox-szal kapcsolatos, sőt, még csak nem is játékokkal kapcsolatos. Mi elég sokat használtuk ezt kiállításokon, ilyen alternatív input metódusként. Tehát például, nem is tudom, az 3 éve volt? Vagy 4 éve? Már nem is emlékszem. A Skanzenben valaki kiment a vasúttörténeti kiállításra, akkor ott például láthatott több ilyen kioszkot, ilyen tévére kiakott kioszkot, és így kézzel kalimpálva lehetett úgymond lapozgatni az info panelek között. Azok mind Kinecttel voltak. Erre a célra szerintem több jó pofa. Igen. Vagy például színházi előadásban használtuk arra, hogy a színész valód, tehát real-time-ban trackelni, és gyakorlatilag egy real-time mesh-t renderelni a színész mozgásának megfelelően. Ilyen is volt. Na ez mondjuk nagyon jó pofa. Ezt kíváncsi lettem volna erre, megnéztem volna. Lesz még ilyen egyébként, lesz ilyen előadás, amiben használják. Most át lett variálva V2-es Kinectre, mert az eredetek azok a régi Kinectel mentek a V1-e, ez meg már a V2-essel, ami lényegesen jobb hardware. Uh-huh. Nagyon jól használható, úgyhogy én most neki is álltam kicsit felvásárolni ezeket, hogy őszinte legyek. Akkor most már nem DevKitből lesznek a falak, hanem Kinectből. Van itt így most az adás vége fele közeledve vegyük elő még azt a bizonyos időgép rovatunkat, amit már múlt hónapban is bemutattunk, aminek az a lényege, hogy megpróbálunk 10, 20 és 30 évvel ezelőtti játékokat, vagy játékokkal kapcsolatos eseményeket felidézni. És akkor átadom a szót Kevinnek. Oké, hát 10 évvel ezelőtt jelent meg a Super Mario Galaxy, ami számomra egy álledobós élmény volt. Arra emlékszem, hogy kollégista voltam, volt 3 szobatársam, és nagyon kevés helyem. És PC-re kötöttem rá a Wii-t egy TV tuner kártyával, ami hát borzasztó ocsmány képe volt, de annyira lebilincselt az a játék engem, hogy a gyerekkoromnak a hőse egy ilyen mondhatni pszichedelikus sci-fi világba költözött, és teljesen elvarázsolt. Uh-huh. Repti, te mit hoztál? 10 évvel ezelőttről? Érdekes, ezt most így az elején így pluszban hozzátenném, hogy nem direkt csináltam így, de végül is úgy hozta sors, hogy mind a három játék, amit összeírtam, az egy-egy nagy mérföldkő volt a 3D Engine-ek között, úgyhogy nekem ez itt témában is meg. Ebből az első 10 évvel ezelőtt jelent meg a Crysis, ugye erről már valószínűleg azért mindenki hallott, a Far Cry után a Crytek második nagy dobása, és hát ugye mai napig megmaradt ebből a de vajon futtatja-e a Crysis mondást, mert igazából tényleg még a mai napig képes megszivatni a hardvereket, hogyha kellően maxatoljuk, de amúgy mindentől függetlenül egyébként szerintem egy egész jó játék magában is. Tehát nem csak a grafika, hanem egy shooter, egy first person shooterről van szó, egy aránylag nagy környezetet ad. Tehát nem open world, de minden pálya nagy és többfajta módon megoldható, kivéve mondjuk a játék, nem is tudom, 3/4-től kezdve, ott egy picit megváltozik maga a gameplay, de az biztos, hogy nagyon emlékezetes címről van szó, és hát gondoljatok bele, hogy 10 éves. Nagyon durva, ez a játék, ahogy te is mondtad, az egyik neves, vagy talán legnagyobb magyarországi ilyen hardveres IT-s fórumnak, illetve weboldalnak a videókártya teszteiben még a mai napig rendszeresen szerepel a Crysis. Abszolút nem csodálom. Tehát a mai napig egy igazán hardware fingató játék tud lenni. De mondom, szerintem egyébként játéknak is teljesen jó volt. Én nagyon élveztem volna, ha lett volna megfelelő hardware-em annak idején hozzá. Hát igen, mint hogy bárki másnak is. Én is mondok valamit. Én is hoztam valami nagyon jó dolgot. Bár... Igen, tehát te írtad azt még a tematikába talán, hogy ha nem ezt a játékot hozom, akkor megeszed a kalapodat. Abszolút. Ez a 2007. november 20-a volt hivatalosan az alap, amikor megjelent a Mass Effect. És, ki gondolta volna, hogy ezt hozod? Annál is, hogy N7 Day, most volt ugye a 10, tehát a 10 éves évforduló, ugye november 7-e, ugye az N7 Day, de azaz november 7, de aztán valójában ugye a hivatalosan játék november 20-án jelent meg. Hogy ez egy olyan érdekes szituáció volt nálam, mert megvettem az Xbox 360-amat, nem sokkal ez a játék megjelenése előtt vásároltam a konzolt, és mentem be egyszer, talán még Martihoz, még az 576 szerkesztőségében valami cikk miatt, nem tudom. És jöttem haza, és akkor hívott fel egyik ismerősöm, hogy megolvastam erről a játékot, talán még Drag írt róla, hogy lesz egy olyan játék, amit a BioWare csinál. Nekem a BioWare neve ugye ismerősen csengett, ugye előtte játszottam ugye azért már a Kotorra, játszottam a Neverwinter Nights-al, meg hát ugye sok korábbi BioWare játéka, és tudtam, hogy azért ők jó dolgokat szoktak csinálni. És úgy ugrottam bele ebbe a játékba, hogy egyetlen egy videót láttam róla, egyetlen egy trailer videót láttam róla, ami alapján eldöntöttem, hogy na jó, akkor ez lesz az a játék, amit maximális odafigyeléssel és beleéléssel megpróbálok játszani. És ez sikerült is. Tehát, hogy olyan durván, hogy így leültem el játszani, nem tudtam valójában, ez a játék nagyon miről szó volt, egyfajta elképzelésem, sejtésem, BioWare, izébigyó, akció, RPG, stb. És így leültem, és így a második nap végén, vagy a harmadik nap végén éreztem, hogy ez a játék, ez kurva jó, és így durva mód beszippantott. És arra emlékszem, hogy amikor először végigjátszottam, otthon ültem egyedül, akkor még a szüleimmel laktam. És otthon ültem a szobámban egyedül, éjjel 1:30-kor, amikor lepörgött a stáblista, és ültem, és legszebben ordítoztam volna, hogy neki baszott kurva jó volt, ez a végig hítottam volna az ablakot, erre emlékszem. Szóval nekem a Mass Effect egy első része a hibáival és a negatívumaival együtt, amiből nem volt szerintem olyan egetrengetően sok, nekem szerintem ez az alfa és az omegája a videójátékoknak, illetve az egyik alfája és omegája. Na, nem húzom hosszú lére, szerintem ugorjunk egy kicsit korábbra, mondjuk 20 évre. Kevin? Na, hát én innen sajnos két játékot is kénytelen lesz megemlíteni, nem tudtam választani közülük. Sajnos! Az egyik a Curse of Monkey Island. Az a Monkey Island, ami a három alap ember, Tim Schafer, Dave Grossman és Ron Gilbert nélkül készült. Ennek ellenére szerintem egy tök jó Monkey Island játék volt, nagyon jó poénokkal, és a látvány az egy ilyen kézzel rajzolt csoda, ami szerintem a mai nap is megállná a helyét. Számomra egy nagyon kedves kis kalandjáték. Ugye Dave Grossman és Ron Gilbert már nem is dolgozott a LucasArts-nál, akkor Tim Schafer pedig akkor már nagyba hegesztette a világ legjobb kalandjáték Grim Fandangóját, amiben ebben a játékban egy kis utalás is van, hogyha esetleg a bárba valaki megpöckölné azt a kis kedves csontvázat, akinek a hátában a kés. A másik játék pedig a Tomb Raider 2, vagy Tomb Raider? Hogy kell ezt most ejteni? Tomb Raider 2, ami az első része számomra megmutatta az utat ebbe a 3D-s platform, kaland világba, és a második részt ennek megfelelően kellően vártam, és egyébként egy tök jó kis játék, nagyon szeretem a mai napig, de már általános iskolás koromban is nagyon furcsa volt, hogy micsoda fizikai anomáliák vannak abban a játékban, főleg, hogyha arra gondol az ember, hogy a hajóroncs az hogy lehet még egyben, ott hogy lehet az, hogy ott a nyomás nem nyomta össze azt a hajóroncsot, hogy ott még ott belül élet van, hogy oda még lejönnek mások is pajszerrel verekedni, hogy utána, hogyha kimész a hajóból, és lent vagyunk a tengerfenéken, akkor ott még egy barlanggal egybe van épülve a hajóroncs, és ott úristen, hát mi történhetett? Szóval így, annak ellenére, hogy az első rész egy teljesen következetes és vállalható, mármint a maga módján vállalható történet és setting volt, a második részben olyan marhaságok voltak, hogy egyszerűen az ember berántotta a szemöldökét, hogy ezt mi is kitalálta, ki mondta, hogy ez így legyen, ki nem mondta azt, hogy figyelj, srácok, hát ez így meg fogják mosolyogni. Ennek ellenére egyébként nagyon szeretem, és egy kedves játék számomra, csak ez ilyen vicces ennyi év távlatából. Repni? Húha, hát egész jó évek ezek, nem igaz? Az én 97-es jelöltem, az egy aránylag ismeretlen játéksorozat második része. A Quake 2-ről van szó. Na jó, hát adunk, annyira azért nem ismeretlen. Hát a Quake 2 nagyon érdekes, nagyon-nagyon sok szempontból egy érdekes folytatás. Egyrészt gyakorlatilag semmi köze nincs a Quake 1-hez. Gameplay, story, meg ilyes, vagy gameplay szinten nyilván, mert first person shooter, de story szinten semmi. Itt jöttek be ugye a strogok, meg ez a jellegzetesebben sci-fi vonal. Igen. Tehát így elhagyták ezt a gótikus történet szálat. A másik érdekessége az a játéknak, hogy nem annyira pályákra van bontva, hanem minthogyha egy kicsit jobban adja azt a feelinget, hogy egy valódi terepet barangolsz be. Tehát néha vissza kell menned, meg kell keresned az utat a komplexumban, stb. Tehát nem mondom azt, tehát megint nem openről beszélünk, még mindig aránylag lináris, de sokkal kevésbé, mint az első rész, illetve én azt mondom, hogy sokkal kevésbé, mint a korának jellemző shooterei. Tehát ebből szempontból is érdekes volt. Technológiailag viszont az volt a nagy törés itt, hogy ez volt az első olyan id Software játék és id Engine, ami azért egy nagyon meghatározója volt az akkori piacnak nyilván, technológiaiak, aminek ugyan nem volt kötelező a 3D kártya, de már láthatóan jobb eredményt hozott. Például a Quake 2 Engine-nek az egyik nagy újítása, hogy színes fényeket tudott, ez manapságban mennyire röhelyesen hangzik, de annak idején ez egy nagy dolog volt, de ezt a szoftverrenderrel, tehát 3D grafikus kártya nélkül nem tudta. Tehát itt volt az a pont, amikor azt mondta az ember, hogy na jó, akkor most már veszek egy Voodoo-t. Igen, egy 4 megásat, vagy nem tudom, melyik volt a legkisebb. Hát, aki ilyen burzsúj állat volt, 2 megás volt a legkisebb. Jöttek a kocka legyek, és hogyha volt vúdod, akkor nem voltak. Az mennyire jó volt, amikor lelőttél valakit, és oda mentél, és hallottad, hogy a légy zümög, és ott rengettek az a kocka legyek. Arra emlékszem ebből a játékból, akkoriban kezdtem el kőkeményen ilyen FPS játékokat így tolni, és arra emlékszem tényleg, hogy nem volt, tehát tényleg ez a nagy bebarangolható játékmenet, ez benne volt, de olyan, hogy átmentél egy kapun, és akkor az már a következő pálya volt. És akkor azt mondja, you need to find the red key card, és akkor vissza kellett ugye valamiért menni, valamit meg kellett közbe szerezni, és akkor így rohangáltunk a pályák között előre-hátra. Nem olyan sokat, csak egyet-egyet. De ez milyen túra volt már akkoriban? Tehát nem volt egyáltalán egy ilyen szokmányos játékmenet. Igen. Szerintem a Quake 2-nek. Nekem nagyon tetszett amúgy. Egyébként nagyon érdekes, mert eredetileg egy hasonlót a Quake 1-be szántak. Sőt, már a Doom-ban olyan volt az eredeti terv, hogy egy nagy összefüggő világról van szó. És nem annyira ezek a level dolgok, mint ami végül ugye lehet belőle. Voltak ilyen vadhajtások, mint a Heretic meg a Hexen. És akkor azokban is voltak ehhez hasonló. Tehát egy kapta fára. Igazából ugye a Doom, vagy a Quake 2 volt ugye előbb, a többi az utólag érkezett. De ott is felfedezhetőek voltak nyomokban ezek a fajta újítások, vagy újítás jellegű dolgok, amelyeket próbáltak itt az idnél megvalósítani, úgyhogy tényleg ez egy nagyon-nagyon jó játék volt 1997 novemberéből. Ellenben nekem a Quake 2 egy óriási csalódás volt. Na. Mert én régen szerettem az FPS, volt egy ilyen időszak, mégpedig a Quake 1-et, én rengeteget játszottam Quake 1-el. Én szerintem azóta se készült még egy olyan rakétavető FPS, mint ami a Quake 1-nek volt, és nagyon sokat toltam botok ellen, egymás ellen is. És ez jött a Quake 2, és egy úristen, mi ez? Tehát az a lelassult játékmenet, borzalmas rakétavető, hát nyilván ezt ki kell emelnem, és egyszerűen nem értettem, hogy ez hogy lehet, hogy itt van egy ilyen tökéletesre komponált multiplayer FPS, és csináltak belőle egy ekkora rakásszart, és ez nem csak én voltam így. Hát az ízlésekes pofonok, tudod, igen. Kinek a pap, kinek a papné, kinek a kántor, kinek a lánya. Nekem is egyébként a legkevésbé kedvenc részem a sorozatban, ezt azért hozzá kell tegyem, de még mindig elég kiemelkedőnek tartom ahhoz, hogy ezt így megemlítsem. Igen. De mondok én is valamit akkor 97-ből, én egy picit elrugaszkodom, én az Arcade-érából hoztam valamit, ez a nem más, mint a Neo Geo-nak a Shock Troopers-e, amit talán Kevin, mikor legutóbb itt voltál a Stingy szobájából, én talán ki is próbáltunk, de nem biztos majd, ha nem, akkor majd szóljál. Ez egy olyan játék, ami egy ilyen jobbra-balra, illetve felfelé és lefelé scrollozódó felülnézeti Metal Slug. És akkor ezzel elmondtam mindent. Ugorhatunk. Pedig jó hangzik, mindjárt elkeresek. Házi feladat, keresetek rá. Tényleg nagyon jó a Shock Troopers. Van neki két része Neo Geo-ról, és tényleg jó játék. 30 évvel ezelőttről a Mega Man-ről szeretnék beszélni, ami igaz, hogy decemberi, de novemberre nem nagyon találtam semmit. A Mega Man egy remek Capcom sorozat, ami nagyon sokáig tartott, már így kitartott, sőt, maga a karakter mai napig is felfedezhető itt ott Smash Bros-ba, Marvel vs. Capcom-ba. Na mindegy, az első rész, amit az azt követő másik 6 NES játék, egy igazi hardcore, szivatos, platformer, lövöldözős, és itt találkoztam először azzal a feature-rel, hogyha legyőzted a boss-t, akkor megnyerted a fegyverét, és akkor ez egy ilyen kőpapírollóként működött a következő bossnál. Jobban sebződött tőle. Szóval ez nagyon érdekes és nagyon, nagyon kemény játék. Repti? 30 évvel ezelőtt jelent meg egy nagyon érdekes játék, szerintem. 8 bites számítógépekre, 3D grafikával, gyakorlatilag a first person nézetben lehetett vele játszani. Hát igen, 2-3 SPF-fel, nem FPS-sel mozgott. Amerikában second spell frame, ugye? Tehát így meg kellett várni, amíg kirajzom egy-egy frame-et. Amerikában Space Station Oblivion néven jelent meg, de talán aki mondjuk körülbelül annyi idős, mint én, és még esélyes, hogy emlékszik a játékra, az jobban emlékszik rá Driller néven. A Driller volt az első a sorozatból, ami a Freescape nevű 3D engine-nel 87-ben már elnevezték a 3D engine-jüket, úgy mondom. Tehát így, ez azért komoly. Tehát a Friscape nevű 3D engine-nek készült, később megjelent a Darkseid, utána a Total Eclipse és a Castle Master. Illetve közben megjelent a 3D Construction Kit is, amivel ilyen játékokat lehetett készíteni, szintén 8-bites számítógépeken futtatva magát a készítőt, tehát az editort is. Úgyhogy én ezt egy nagyon fantasztikus achievementnek tartom technológiailag. A játék az, hát ahhoz kellett türelem. Tehát lassú volt, ilyen trial and error volt. Ja, és a zenéjét Matt Gray írta, aki a Last Ninja 2 zenéjét C64-en. Csak ez egy évvel korábban jött ki, és szintén szuper zene, úgyhogy jó, én is mondok valamit, 87-ben jelent meg novemberben, ha jól emlékszem, akkor a Legend of Zelda-nak az európai változata. Meg az amerikai is. Azt hiszem augusztus talán. Ja, igen, én nem vettem túl komolyan a hónapokat, megmondom őszintén. Novemberben jelent meg a PAL verziós Legend of Zelda. Hát ezt senkinek nem kell bemutatni szerintem. Úgyhogy én többet nem is mondanék el erről. Én nagyon könnyen lezártam ezt a Mass Effect-en kívül lezártam a 97-et is, meg a 87-et is erre a hónapra. De decemberre lesznek igazi finomságok a tarsajomban. Biztos vagyok benne, hogy a Zeldáról fogunk még majd beszélni az adások folyamán, mert így van. Eléggé kikerülhetetlen téma. Így van, így van. Na de már, uraim, semmi nem maradt vissza erre az adásra, mint egyedül a búcsúzásunk előtti fő topikunk, amely nem más, mint a hónap játéka. És annyit változtattunk a tematikán, hogy most mindannyiunknak van egy hónap játéka. Ugye múlt hónapban a Cuphead volt, és ebben a hónapban Kevin, te mit választottál a hónapjátékának? Egyértelműen a Super Mario Odyssey számomra a hónapjátéka. Ha, ki gondolta volna? Hát, mint a te Mass Effect-ed. Szerintem brilliáns platformer, óriási kontenttel. Minden egyes holdacskához egy külön feladat társul, ami hát, ha mind az 1000-hez nem is egyedi, de így is egyébként egy brutális mennyiségű elvégezni valóban, és mindegyik nagyon szórakoztató, már mint amit végén eljutottam benne, hogy nagyjából a holdacskáknak az egyharmadát tulajdonítottam el, nagyon-nagyon élveztem. Úgyhogy számomra egyértelműen ez a hónap feltétlen. Repti, neked? Nekem ebben a hónapban most a Wolfenstein 2 lett. Nem mondom, hogy ez volt a legerősebb hónap számomra, de ez a játék, ez nekem abból a párból, amit alkalmam volt játszani, így kiemelkedett. Most így nagyon nem is indokolnám. Nekem ez tetszett. Nekem két játékom is van erre a hónapra, és az egyiket szándékosan nem írtam bele a listámba, ugyanis nem sokára tesztet olvashattok a Gamer 365-ön, ha minden igazéként holnap-holnap után ki is fog menni. Ez pedig a Spin Tires-nek a Mudrunner-je, ami egy offroad játéknak tűnik, de nem versenyjáték. Ez egy olyan játék, amelyben ilyen kelet-európai böhöm nagy orosz csodákkal kell csapatni az ukrán-orosz felvidéken, és a lényeg az, hogy a nagyon zord körülmények között ilyen teherszállítmányokat kell eljutatni, tudom én, csörlözni kell a kocsikat, ha elakad, meg ilyesmi. Tehát egy ilyen kőkemény offroad játék, van benne challenge kihívás bőven. Nekem ez annyira nem tetszett az a játék az elején, és sőt, rohadt szemétnek tartottam ezt a játékot, meg egy undormánynak, és nekiálltam vele játszani, és azt vettem észre magam, hogy passz meg, mindig leülök, azért is megcsinálom, és a végén már itt voltam, és így 45 percet elpöcsöltem azzal, amíg egy rohadt beakadt kabin kirángattam ott azért a sárból, meg az iszabból. Tehát érdekes koncepciója játék, olvassátok el a tesztet, elég megosztó játék is egyébként, ezért is tetszik annyira, valakinek nagyon bejön, valakinek egyáltalán nem, én meg vagyok a kettő között, akinek rohadtul nem tetszett, de aztán nagyon-nagyon megtetszett. Ez az egyik. A másik pedig egy Black Mirror nevezetű játék, amit még a Gamescomon próbáltam ki. Ez a játék még nem jelent meg, viszont nekem az egyik hatalmas nagy várományosom erre az évre. A Black Mirror gyakorlatilag a korai point and click Black Mirror. Ez egy reboot gyakorlatilag. 2004-ben debütált az első része, ez egy point and click sorozat volt, és igazából semmi köze nincsen a Netflix-es sorozaton. Netflixen is megy egyébként egy Black Mirror nevű sorozat. De gyakorlatilag a Kingard Games-nek a játéka, aki annak idején a The Book of Unwritten Tales-t írta, és ez egy ilyen félig meddig pszichedelikus, félig meddig ilyen oknyomozós, ilyen Sherlock-szerű játék lesz, fűszerezve egy kis Eternal Darkness-szel. Úgyhogy 1926-ban játszódik Skóciában. Úgyhogy erről tervezek majd tesztet is írni, hogyha befut belőle teszt például, úgyhogy többet nem is árulnék el, akit érdekel, az nézzen utána a játéknak, nem lesz rossz. Nem lesz rossz. Úgyhogy szerintem ezzel zárjuk is le a 2017 novemberi bónusz stage adásunkat. Szerintem sok érdekes témáról beszéltünk, jövő hónapban megint jövünk, megint izgalmas érdekes témákkal, és egy meglepetésünk is lesz, ezt még ti sem tudjátok, én már tudom. Úgyhogy köszönjük szépen, srácok, hogy velünk tartottatok most is, hármunk nevében. Én voltam Stinger. Kevin. Raptor. Ez volt a bónusz stage novemberi adása. Köszi szépen, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!